Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś środa, 22 marca, jest 16. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Do Polski z Korei Południowej przypłynął kolejny zamówiony sprzęt dla wojska. 1 300 000 złotych odszkodowania dla Andrzeja Gwiazdy za aresztowanie w latach 80. Młodzi Izraelczycy znów będą przyjeżdżać do Polski na wycieczki edukacyjne. Kolejna dostawa uzbrojenia z Korei Południowej trafiła do Polski. Transport z czołgami K2 i armatochaubicami K9 przypłynął do Gdyni. Sprzęt trafi do jednostek podległych 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Do gdyńskiego portu wpłynęło 5 czołgów K2 i 12 haubic K9 Thunder. To kolejny taki transport, przypomina wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. To realizacja naszych umów z ubiegłego roku. Okazaliśmy się bardzo skuteczni w ubiegłym roku w maju. Moja wizyta w Seulu, potem w lecie podpisanie umów w sprawie dostarczenia czołgów K2 i armatochaubic K9. W grudniu ubiegłego roku już pierwsze egzemplarze tego sprzętu trafiły do Polski. Haubice, które trafiły do Polski w ubiegłym roku, są już po pierwszym strzelaniu. Niedługo ten proces przejdą także czołgi K2. A nowy transport trafi, podobnie jak ten z grudnia, do jednostek na północnym wschodzie kraju. Umowa z Koreą Południową przewiduje po 2025 roku znaczną polonizację zarówno czołgów, jak i haubic. Proces ten będzie odbywał się w polskich zakładach zbrojeniowych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 1 300 000 złotych odszkodowania i zadośćuczynienia otrzyma Andrzej Gwiazda za aresztowanie. Prawomocnie postanowił Sąd Najwyższy, podnosząc kwotę zadośćuczynienia o ponad 350 000 złotych. Sprawa dotyczy aresztowania opozycjonisty w latach 1982-84. Sędzia Tomasz Artemiuk mówił, że areszt tymczasowy był przedłużany. Ostatecznie trwał dłużej niż internowania. Ten okres tymczasowego aresztowania trwał 19 miesięcy, a więc przekraczał zdecydowanie okres internacji. I na dodatek pan Gwiazda pozostawał pod zarzutem zbrodni zagrożonej najwyższym wówczas wymiarem kary, a więc karą śmierci, która w tamtym czasie nie była objęta żadnym moratorium i była wykonywana. Wcześniej Andrzej Gwiazda otrzymał 400 000 złotych zadośćuczynienia za internowanie. Włodzimierz Karpiński złożył rezygnację ze stanowiska sekretarza miasta Warszawy, poinformował jego pełnomocnik. Rzeczniczka stołecznego ratusza powiedziała, że gdy tylko pismo trafi do rąk prezydenta Warszawy, to rezygnacja zostanie przyjęta. Włodzimierz Karpiński, były minister skarbu, usłyszał zarzut przyjęcia prawie 5 milionów złotych łapówki w związku z procedurą wyłaniania firm uczestniczących w procesie odbioru śmieci na terenie stolicy. Pod koniec lutego został tymczasowo aresztowany. O odbiurokratyzowaniu pracy szkoły rozmawiali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski powiedział, że resort przygotował wykaz dokumentów, które są obowiązkowe w szkole. Mieliśmy wielokrotnie sygnały od związków zawodowych, że dyrektorzy tworzą jakieś dodatkowe dokumenty, domagali się od nas zrobienia takiego spisu dokumentów wynikających z przepisu prawa. Mamy nadzieję, że to ułatwi nauczycielom także reagowanie na polecenia dyrektorów szkół, którzy domagają się dokumentów, które nie są obowiązkowe. Związkowcy skrytykowali podjęty przez resort temat jako mało istotny. Domagali się dyskusji o nauczycielskich emeryturach. Ryszard Proksa z Oświatowej Solidarności powiedział, że kwestia wcześniejszych emerytur była już wielokrotnie zapowiadana przez ministerstwo. Paradoks polega na tym, że już medialnie pan minister to zapowiedział wielokrotnie. Myśmy też sami po spotkaniu pod egidą pana prezydenta już ogłosili, że już to jest. A temat się politycznie, rozumie, w rządzie dyskutuje. Sprawa nauczycielskich emerytur ma być dyskutowana w maju. Młodzi Izraelczycy znów będą przyjeżdżać do Polski na wycieczki edukacyjne. Umowę w tej sprawie podpisali w Warszawie ministrowie spraw zagranicznych obu krajów. Chcemy, żeby młodzież z Izraela poznawała tutaj kulturę i tradycje swoich przodków, zintegrowaną z tradycją i kulturą polską, podkreśla szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Chodziło nam także o to, aby mogła się ona zapoznać z rzeczywistością współczesnej, nowoczesnej, bezpiecznej i gościnnej Polski, będącej jednym z głównych dostarczycieli bezpieczeństwa w Europie. Jesteśmy także zainteresowani poszerzeniem wiedzy młodzieży polskiej o państwie Izrael, jego kulturze i wyzwaniach, z którymi się zmaga. Od wielu lat izraelska młodzież przylatywała na teren byłych niemieckich obozów koncentracyjnych w Polsce, by uczyć się o Holokauście. W ubiegłym roku jednak strona polska zażądała, by grupom nie towarzyszyli już uzbrojeni izraelscy ochroniarze. W odpowiedzi izraelskie władze zawiesiły organizację wycieczek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno i głównie na północy deszczowo, jedynie na południu nocą możliwe większe przejaśnienia, na wiatr słaby, umiarkowany w górach w porywach do 100 km na godzinę. Bez przymrozków ta noc, od 3 stopni na Podhalu, 5 na Suwalszczyźnie, do 9 na Dolnym Śląsku. Jutro większe przejaśnienia możliwe na zachodzie i na południowym wschodzie kraju, w pozostałych regionach pochmurno, no i też może padać deszcz. Wiatr umiarkowany i porywisty w górach do 90 km na godzinę. No i jutro cieplej, od 10 stopni na wybrzeżu, około 14 w centrum, do 19 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Dobrze znaleźć właściwy rytm popołudniową porą. Nazwijmy to rytm dnia. Dokładnie wybijam w taki sam sposób rytm na perkusji, ponieważ jestem perkusistą. Ach, pięknie pan to zagrał. 6 minut po godzinie 16. Kto chciałby się przyłączyć? Bardzo proszę. Chodzi. Państwo podpowiadają w drodze z pracy do domu. No można sobie wybijać rytm, nawet jeśli się nie jedzie, a stoi w korku na przykład na kierownicy. To zdaje się jest dozwolone, ale łapki na kierownicę, a telefon do kieszeni. Policja mobilizuje się i rusza dziś do akcji wyłapywania kierowców, którzy używają telefonów niezgodnie z przepisami. Przypomnijmy, chodzi o rozmowy bez zestawów głośno mówiących i pisanie SMS-ów w trakcie jazdy. Niestety, mimo wyższych mandatów kierowcy ignorują te zakazy, uważając, że przepisy nie mają przełożenia na bezpieczeństwo. Jak jest faktycznie, o tym Kuba Witkowski. Niestety lata mijają, przepisy są, a kierowcy wiedzą swoje. Nie, jest potrzeba rozmowy przez telefon, to rozmawiają. Często widzi pan takie obrazki? Oczywiście, przynajmniej co drugi, trzeci samochód. Zdarza się, ale myślę, że nie powinni. Halo? No cześć, mamunia, co tam u ciebie? Jadę już do domu. To jest prosta droga do wypadku. Skupienie się na czymś innym, chwilanie uwagi. Sam się kiedyś o tym przekonałem, biorąc udział w pokazie dla dziennikarzy. Pierwszy przejazd po macie poślizgowej, bez rozmowy, poszedł mi dużo lepiej niż ten, podczas którego, trzymając w dłoni telefon, musiałem odpowiadać na zaskakujące pytania. No. No cześć, słońce. Cześć. Zauważyłam, że osoba właśnie rozmawiała przez telefon i po prostu bezwiednie zaczęła zmieniać pas. Miała zdecydowanie opóźnione reakcje. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że w ogóle rozmowa przez telefon w aucie, a już z urządzeniem w ręku, dużo bardziej absorbuje naszą uwagę niż zwykła rozmowa z osobą na siedzeniu obok. Nawet co czwarty wypadek może być spowodowany przez osobę, która właśnie była rozproszona używaniem telefonu komórkowego. Mówi Ewa Odachowska, psycholog transportu. Mówimy teraz o rozmowie, natomiast jest bardzo ważny też czynnik, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy, czyli pisanie na przykład SMS-ów. I to jest absolutnie karygodne, bo to jest oderwanie wzroku w ogóle od jezdni, a wiemy, że pojazd, który porusza się z prędkością 70 km na godzinę, w ciągu sekundy przemierza 20 metrów, więc jakby w tym czasie może się naprawdę bardzo wiele wydarzyć. A mimo to niektórych to nie rusza i twierdzą, że oni dadzą radę. Telefon przy uchu, więc jedna ręka prowadzi, ta sama ręka zmienia bieg. SMS-y też? SMS-y tak, więc jest głowa w dół, głowa w górę, głowa w dół, głowa w górę, głowa w dół i ktoś jest potrącony, albo jestem na drzewie lub latarni. Dlatego dziś policja szczególnie zwraca uwagę na kierowców łamiących zakaz używania telefonu bez zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego. Wszystko w ramach akcji Łapki na kierownicy. Tutaj często dopiero widok policjanta, to już z praktyki policyjnej powiem, nagle ten telefon zaczyna tego kierowcę parzyć i przypomina sobie, że te przepisy obowiązują. Mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Często podczas obsługi wypadków drogowych zdarzało się, że ten telefon gdzieś w samochodzie leżał, no wskazuje to na to, że być może był używany, no bo wiadomo, że też wozimy te telefony, tak? Tutaj ciężko powiedzieć i udowodnić taki fakt, natomiast no, zdecydowanie, tak jak psychologowie twierdzą, przeszkadza to w kierowaniu. A jeśli policja złapie nas na gorącym uczynku, trzeba będzie zapłacić nawet 500 zł i przyjąć aż 12 punktów karnych. No chyba, że wyjątkowo narozrabiamy, a wtedy sprawa może nawet trafić do sądu, który ma prawo ukarać kierowcę nawet kilkutysięczną grzywną. Większość to pani rozmawia i młodych kierowców sygnalizuje i pokazuje, puknie się w głowę, bo jedzie na zakręcie i rozmawia przez telefon. Akcja policji potrwa do końca marca. Drogówka będzie, że się skończyło. Drogówka w tym czasie będzie też wyjątkowo surowa dla kierowców łamiących przepisy, które mają zapewnić bezpieczeństwo pieszym i rowerzystom, ale uwaga, to nie oznacza, że piesi czy rowerzyści właśnie będą traktowani ulgowo. Jeśli oni będą na przykład wchodzić na przejście z telefonem w ręku lub jechać rowerem, powinni liczyć się z konsekwencjami. Tak sobie pomyślałem, jakbym był policjantem, wyłapywałbym tych w słuchawkach i kapturze wchodzących na przejście dla pieszych i to bez patrzenia. Dwie dwójki i siedem trójek. A gdyby państwo byli, na chwilę mogli się zamienić w policjanta, policjantkę, wyłapywaliby właśnie jakie grzechy na drogach. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na państwa sygnały. Nie tylko telefonicznie, także mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl i smsowo 71335. 13,5 minuty po godzinie 16 po południowej trójce. Don Henley już teraz. Objawił nam się ten 300-latek Krzysztof z Poznania. Ja pytałem o dęby w Polsce, te najbardziej znane. Wy Polacy nie wiecie, jaki jest najstarszy dąb, Matko Boska. Bartek jest najstarszy. W szkołach się o tym uczą. No oczywiście, że Bartek, ale inne dęby. To z Zagdańska to znamy te historie, ale inne jeszcze. Dwie dwójki i siedem trójek w tej sprawie. 18 minut po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. Młodzi Izraelczycy znów będą przyjeżdżać do Polski na wycieczki edukacyjne. Umowę w tej sprawie podpisali w Warszawie ministrowie spraw zagranicznych obu krajów Zbigniew Rau oraz Eli Cohen. Negocjowany przez niemal rok dokument ma regulować wszystkie kwestie związane z wycieczkami edukacyjnymi, a władze obu krajów mają nadzieję, że dzięki temu uda się poprawić relacje polsko-izraelskie. Przed siedzibą MSZ jest Wojciech Cegielski. Witam cię w trójce. Dzień dobry. Powiedz, czy udało się załagodzić wszystkie kontrowersje związane właśnie z tym tematem? Wydaje się, że tak. Tak przynajmniej wskazywałyby na to wypowiedzi ministrów w sprawie właśnie tych wycieczek organizowanych już od kilku dekad przez wycieczek młodych Izraelczyków, bo przypomnijmy, że te wycieczki, które kontrowersji nie budziły do pewnego momentu, ale w ostatnich miesiącach zaczęły budzić kontrowersje. Wszystko dlatego, że Polska uznała, że no, nie może być tak, że izraelską młodzież w Polsce chronią izraelscy uzbrojeni ochroniarze. Kiedy strona polska zaczęła domagać się, żeby tak nie było, strona izraelska wstrzymała wycieczki, zaczęły się negocjacje, co dalej z tym zrobić. Po kilku miesiącach udało się zawrzeć kompromis, no i ta dzisiejsza podpisana umowa przewiduje przede wszystkim, że właśnie tak jak chciał tego rząd w Warszawie, to polskie służby będą na terenie byłych niemieckich obozów koncentracyjnych, na przykład Auschwitz-Birkenau, bo o te wycieczki właśnie chodzi, że to polskie służby będą chroniły izraelską młodzież. Ustaliliśmy, że obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa grup młodzieży izraelskiej w Polsce, czy też polskiej w Izraelu, będzie spoczywał na kraju przyjmującym. To minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, który mówił, że ta umowa ma regulować nie tylko kwestie bezpieczeństwa, ale wszystkie kwestie związane z wycieczkami, więc mówimy tutaj o takim kompleksowym dokumencie, a nie tylko o rozwiązaniu tej najbardziej kontrowersyjnej sprawy. Ten nowy program wymiany edukacyjnej, tak to nazwijmy, to ma być program, który, jak słyszeliśmy, ma obejmować nie tylko wycieczki Izraelczyków do Polski, ale także Polski do Izraela. Ministerstwo Edukacji po sąsiedzku znajdujące się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, gdzie teraz jestem, ma zresztą przygotować program takich wycieczek dla szkół, dla organizacji, stowarzyszeń. No a ta umowa, ten program ma też walczyć przede wszystkim z takimi stereotypami, które panują czy to w Polsce, czy to również w Izraelu. Stereotypami dotyczącymi... No właśnie, bo to przede wszystkim po wielu miesiącach negocjacji udało się osiągnąć ten kompromis, o czym mówiliśmy, a przede wszystkim ci uzbrojeni towarzyszący wycieczkom izraelskim budzili największe kontrowersje. Co najważniejsze, młodzi Izraelczycy znów będą przyjeżdżać do Polski na wycieczki edukacyjne. No właśnie, te kontrowersje pojawiły się i to od wielu miesięcy. Na szczęście udało się wypracować, nazwijmy to, kompromis. Tak, i ten kompromis polega właśnie na tym, o czym zacząłem mówić, tak. Mianowicie na tym, że to ma być taki kompleksowy program, między innymi, który, dzięki któremu mają być też zwalczane stereotypy, na przykład takie jak ten, który w Izraelu panuje, nie... szczerze, że Polska jest wyłącznie krajem zagłady Żydów. Porozumienie stanowi, że programy wizyt młodych Izraelczyków nie będą obejmowały wyłącznie wizyt w miejscach pamięci związanych z historią Holokaustu. Oczywiście trzeba powiedzieć, o jakiej skali mówimy, bo izraelska młodzież od wielu lat przylatywała na teren byłych obozów, byłych niemieckich obozów, Auschwitz-Birkenau czy na przykład Majdanek. Co roku do Polski w ramach takiego właśnie programu przyjeżdżało około 40 tysięcy młodych Izraelczyków. Polska deklaruje, że jest gotowa w zasadzie już teraz wpuszczać kolejne izraelskie wycieczki właśnie na zasadach obowiązujących w tejże umowie. No i izraelski minister spraw zagranicznych Eli Cohen, który był przed chwilą tutaj w Warszawie, mówił o tym, że ma nadzieję, że to wszystko, co zostało dzisiaj podpisane, będzie początkiem zupełnie nowych relacji polsko-izraelskich. Takim symbolem miałoby być też wysłanie ambasadora Polski do Tel Awiwu, bo placówka w Tel Awiwie nie ma ambasadora od pewnego czasu. Na razie, według tego, co usłyszałem w MSZ nieoficjalnie, jeszcze nie została wybrana kandydatura na nowego ambasadora. Tutaj słowo klucz, relacje. Te relacje do najlepszych nie należały. Czy jest zatem szansa, że to dziś podpisane porozumienie to zmieni? Jest, ale to pewnie kwestia lat, bo po pierwsze walczymy ze stereotypami, jak już wspomniałem, czyli na przykład, no, każdy Izraelczyk miał dziadka w Holokauście, mówiąc tak już obrazowo i skrótowo, i dla wielu Izraelczyków Polska właśnie kojarzy się tylko i wyłącznie z miejscem zagłady. To jest kwestia lat. No a druga rzecz taka bieżąca to to, że nowy prawicowy rząd izraelski w tej chwili zmaga się po pierwsze z czymś, co można by nazwać palestyńskim powstaniem, czy też zalążkiem powstania, po drugie z gigantycznymi protestami i presją dotyczącą reformy wymiaru sprawiedliwości. Izraelski rząd chce de facto zabrać Sądowi Najwyższemu bardzo wiele uprawnień i nadać je politykom, więc na pewno poza tą umową zapewne izraelskie władze w najbliższym czasie nie będą raczej myślały o poprawie stosunków z Polską, a raczej o tym, jak ratować się przed tym, żeby w ogóle przetrwać. Po wielu miesiącach negocjacji udało się osiągnąć kompromis. Jako pierwsze poinformowało o tym Polskie Radio sprzed siedziby MSZ Wojciech Cegielski. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. Audycja popołudniowa, 24 minuty po 16. I teraz nowość z listy przebojów trójki z miejsca 29, Chip Tobacco. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Miliony oczekiwań względem mnie. Ciągle mówisz, że przesadzam, kiedy najzwyczajniej prawdę wyznać chcę. Nie pasuje ci zupełnie, gdy próbuję myśleć inaczej niż ty. Nic nie zmienisz, ciągle będziesz patrzył tylko na to, co jest złe. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Nie mów mi mała, weź się postaraj. Nie dziś, dzisiaj nie mów nic, wychodzę. Jak chcesz i nie, to nie zmieni się. Znowu widzę w twoich oczach rozczarowanie, no trudno. Bierzesz mnie całą albo nie. Bierzesz całą albo wcale. Jeśli nie, to idę dalej. Topię się w potoku słów. Porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślisz, że nie pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie. Jedna z nowości na liście przebojów trójki, to na miejscu 29. Już za chwilę wiadomości w skrócie, informacje ekonomiczne, będzie prognoza pogody, a wcześniej już za moment najważniejsze ostrzeżenia dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Inter, tanie kupowanie to oszczędzanie. W Intermarché aż 1500 produktów w dyskontowej, niskiej cenie. Nabiał, warzywa, wędliny, kawy i herbaty i dużo więcej. Codziennie kupuj tanio. Inter, tanio. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my, kule, radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 9 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12 za 2799 zł z zestawem akcesoriów o wartości 399 zł za złotówkę. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16. Radio Navigator. Ostrzeżenie dla kierowców ma Jan Wiewiór. Zapraszam na początek. Warszawa i droga S8. Długi korek w związku z protestem cały czas jest między węzłem Warszawa-Zachód aż po most Grota Rowickiego w stronę Białegostoku, co oznacza kilkukilometrowe spowolnienie. W przeciwnym kierunku niewiele lepiej, bo korek tworzy się od Głębockiej do zjazdu na Marymont. Uważać muszą też kierowcy, którzy jadą S2 między węzłem Konotopa a węzłem Opacz i dalej na wysokości lotniska w kierunku Terespola. Oprócz tego nadal spory korek jest na trasie Legnica-Wrocław, czyli na autostradzie A4. Między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzyckie drogowcy sprzątają jezdnie, a to oznacza zwężenie i spowolnienie w kierunku Wrocławia. Utrudnienia mamy także na wyjeździe z Gdańska na drodze numer 89. Korek jest od ronda w Letnicy przez tunel pod Martwą Wisłą na dojeździe do węzła Gdańsk Południe. Problemy mamy również na drodze numer 7. Postać trzeba przed Żukowym od strony węzła Karczemki, a także na drodze numer 20 w miejscowości Chwaszczyna. W związku z tym życzymy dużo cierpliwości. Oczywiście kolejne informacje drogowe na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 16.30 wiadomości w skrócie i Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Wołodymyr Zełenski w Donbasie odwiedził ukraińskich żołnierzy walczących na froncie w okolicach Bachmutu. Odznaczył obrońców miasta. Dziękował im za to, że bronią wschodu Ukrainy i suwerenności całego państwa. Jestem wam wszystkim bardzo wdzięczny. Składam też hołd tym bohaterom, waszym bliskim towarzyszom broni, których straciliście na tej wojnie. Pobratymom, jakich wtratili wy na wschodzie, w cielu na tej wojnie. Podczas wizyty w Donbasie prezydent Zełenski odwiedził też szpital, w którym leczeni są ranni ukraińscy żołnierze. Nieznani sprawcy wybili szybę w biurze poselsko-senatorskim Prawa i Sprawiedliwości we Włocławku. Poinformowała o tym w mediach społecznościowych Joanna Borowiak z PiSu. Możemy się różnić w wielu obszarach i sprawach, ale nie może być przyzwolenia na ataki czy niszczenie mienia, napisała na Twitterze. Sprawa została zgłoszona na policję. Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Pałacu Saskiego, Pałacu Bryla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Budynki mają zostać odtworzone według zewnętrznego kształtu architektonicznego, jaki posiadały w przeddzień wybuchu II wojny światowej. Konkurs jest międzynarodowy i dwuetapowy, powiedział prezes zarządu spółki Pałac Saski Jan Edmund Kowalski. W pierwszym etapie nastąpi czas preselekcji biur architektonicznych, które chcą wziąć udział w konkursie. W drugim etapie będą już przygotowywane konkretne prace. Do drugiego etapu zostanie zaproszonych 5 biur architektonicznych. Ten pierwszy etap preselekcji do okresu wakacyjnego, a do połowy października będziemy chcieli, aby sąd konkursowy zakończył pracę i żeby można było zobaczyć wyniki prac sądu konkursowego. Finalnie odbudowa Pałacu Saskiego ma się zakończyć w 2030 roku. Pełny serwis o 17. A to już za 28 minut. A już teraz? Ekonomia w Trójce. Zaprasza Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś wieczorem amerykański Fed ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych. W obecnej sytuacji po upadku Silicon Valley Bank najbardziej prawdopodobna jest podwyżka o 25 punktów bazowych. U nas tymczasem kończą się prace nad Krajową Strategią Edukacji Finansowej. Jej celem jest przygotowanie spójnego planu poszerzania wiedzy i umiejętności finansowych Polaków. Jak mówi minister finansów Magdalena Rzeczkowska, odpowiednie kompetencje w tym zakresie są dziś niezbędne. Większa świadomość finansowa umożliwia podejmowanie na co dzień racjonalnych decyzji finansowych, a to jest szczególnie istotne w tym świecie, w jakim żyjemy, który nie staje się łatwiejszy. On jest coraz bardziej skomplikowany, coraz więcej ryzyk pojawia się, choćby te związane z cyberbezpieczeństwem. Krajową Strategię Edukacji Finansowej oprócz resortu finansów przygotowuje m.in. Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego i Komisja Europejska, a my do tematu wrócimy w podsumowaniu po 18.30. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 3 miliony złotych kary na Raiffeisen Bank International. Bank dokonał bezprawnie jednostronnej zmiany umowy o kredyt hipoteczny w zakresie nowych numerów kont do spłaty i obsługi kredytów, wyjaśnia Tomasz Chrustny. Takie zmiany powinny być przeprowadzone za zgodą obu stron w drodze aneksu. Dlatego uznaliśmy, że bank wprowadzał konsumentów w błąd, rozpowszechniając nieprawdziwe informacje o nowych rachunkach. W wyniku działań banku konsumenci nie wiedzieli, na który rachunek wpłacać pieniądze. A to powodowało opóźnienia w spłacie rat, a w niektórych sytuacjach wszczęcie windykacji względem kredytobiorców. W drugiej połowie marca na stacje paliw dotarły obniżki z rynku hurtowego. Jest to najbardziej widoczne w przypadku oleju napędowego, którego średnia ogólnopolska cena po raz pierwszy od połowy kwietnia ubiegłego roku znalazła się poniżej 7 zł, podał epetrol.pl. Dolar kosztuje 4 zł 34 grosze. Euro 4,69, frank szwajcarski 4,70, a funt brytyjski 5 zł i 32 grosze. Jutro większe przejaśnienia możliwe na zachodzie i na południowym wschodzie kraju, poza tym pochmurno, no i będzie przelotnie padał deszcz, wiatr umiarkowany i porywisty w górach do 90 km na godzinę. Jutro cieplej od 10 stopni na wybrzeżu, około 14 w centrum, do 19 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Takie czasy, 19 stopni, to już morsy chyba idą spać. No, nie, to już lato dla morsów. Wiosenny. 19. A my szukamy tego najstarszego albo najpiękniejszego dębu w Polsce. 2 dwójki i 7 trójek. Dąb koło Grudziądza w miejscowości Bąkowo. To jest 740 lat ma. No to więcej niż Bartek, bo Bartek ma przede wszystkim bardzo dobry PR. A Bąkowo mało kto w ogóle słyszał o czymś takim. A to jest naprawdę bardzo wielkowe drzewo i tam jest kilka drzew, a jedno ma właśnie te 740 lat. Bardzo dziękujemy za tę informację. W tym roku dąb Bartek kończy, jeśli dobrze policzyłem, 685 lat. No to, żeby się te wszystkie świeczki zmieściły na torcie. 2 dwójki i 7 trójek w sprawie dębów, ale nie tylko. O Idze Świątek powiemy już za chwilę. To niekwestionowany nasz numer jeden. Ach, gdybym na jeden dzień stał się policjantem, na co by państwo zwracali uwagę, bo mówiliśmy w kontekście bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i tych, którzy korzystają z telefonów komórkowych właśnie w nieodpowiedni sposób, niezgodnie z przepisami. Dwie dwójki i siedem trójek. Policja mogłaby, przepraszam, że tak powiem, trochę symetrycznie albo sprawiedliwie też zrobić taką akcję, no żeby przynajmniej zwrócić uwagę pieszym, którzy rozmawiają przez komórkę, sobie wchodzą dosyć gwałtownie na przejście. Ta, no właśnie, a to przecież tak niebezpieczne, nie patrząc pod nogi, nie patrząc, czy coś nie nadjeżdża. Mam pierwszeństwo, wchodzę także w kapturze, w słuchawkach, z telefonem w dłoni. Na co jeszcze państwo zwracają uwagę? Także z perspektywy zza kółka, by poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na sygnały w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. 20 minut pozostało do godziny 17. Sprawdził się zły scenariusz. Iga Świątek nie wystąpi w trwającym od kilku dni prestiżowym turnieju WTA w Miami. Liderka światowych list potrzebuje przerwy od grania z powodów zdrowotnych. Przypomnijmy, miała zagrać jutro w drugiej rundzie z Amerykanką Claire Liu. Wiemy już, że do tego spotkania nie dojdzie. O szczegółach Robert Grzędowski. Iga Świątek poinformowała o wycofaniu się z gry w Miami Open dosłownie kilkadziesiąt minut temu. W mediach społecznościowych opisała swoje problemy zdrowotne. Ostra infekcja, mimo której grała w Katarze, wywołała poważny kaszel. Na tyle poważny, że Iga doznała urazu żebra. Jeszcze wystąpiła w Indian Wells, gdzie dotarła do półfinału. Przegrała tam z Jeleną Rybakiną, ale przez kontuzję nie pokazała pełni możliwości. Tak na gorąco półfinał z Indian Wells skomentowała była tenisistka Klaudia Jans-Ignacik. Widać było, że Iga nie jest sobą. To nie jest gra, która zawsze cieszy oko każdego polskiego kibica. To są nowe doświadczenia dla niej. Granie z kontuzją, granie w dyskomforcie. Wracamy do posta Igi Świątek. Napisała: w ostatnich dniach analizowaliśmy dane, a mój lekarz przygotował diagnozę. Niestety ciągle odczuwam duży ból i dyskomfort i nie jestem w stanie w tym momencie grać. Potrzebuję przerwy, żeby wyzdrowieć, dlatego muszę zrezygnować z gry w Miami Open i Billie Jean King Cup. Wycofanie się z turnieju to dobra decyzja, ocenia trener tenisa Michał Gawłowski. Jego zdaniem w takiej sytuacji warto wrócić do ustawień fabrycznych, czyli zdrowie wyprostować i trochę popracować nad różnymi elementami, które gdzieś tam powychodziły przy okazji różnych meczów. Jak najbardziej uważam, że to jest w ogóle ważniejsze, a dziewczyna no jeszcze grania ma parę dobrych lat. Tutaj szarpanie się o kilkadziesiąt czy tam kilkaset punktów po to tylko, żeby gdzieś ktoś mi nie wyprzedził za tydzień, dwa, no to nie. Ranking z punktu widzenia Igi, z punktu widzenia długodystansowego na pewno schodzi na dalszy plan, ale faktem jest, że Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka powinny już w Miami wiele nadrobić, bo Iga nie obroni aż 1000 punktów za zwycięstwo sprzed roku, a Kazaszka i Białorusinka grają obecnie na niezwykle wysokim poziomie. Generalnie nie mówimy już o dominacji Igi Świątek, że jest raszynianka i długo nic i dopiero kolejne tenisistki. Tak było w zeszłym roku. Teraz mamy wielką trójkę kobiecego tenisa, o czym mówi komentator tej dyscypliny Dawid Olejniczak. W tym ostatnim okresie trzy dziewczyny się wyróżniają. Do Igi Świątek, która dominowała rok temu, dołączyły te dwie właśnie Sabalenka i Rybakina. I chyba dobrze, bo rok temu ten sezon był na tyle zdominowany przez Igę. Oczywiście z naszego punktu polskiego widzenia to było dobre. Natomiast dla dobra kobiecego tenisa rywalizacja jest potrzebna. I jest ciekawiej, ale no też było wiadomo przed sezonem, przynajmniej ja tak przewidywałem, że ten sezon dla Igi będzie dużo trudniejszy niż poprzedni. Tak jest, do tego są jakieś problemy zdrowotne, co też niestety nie pomaga, ale jest cały czas liderką, ma jeszcze bezpieczną dosyć przewagę nad kolejnymi dziewczynami, chociaż no wiadomo, że to z tygodnia na tydzień może topnieć. Tym bardziej jak tutaj w Miami nie zagra, no to straci punkty za ubiegłoroczne zwycięstwo. Teraz potrzeba spokoju i dojrzałości, a tę Iga pokazała już w dzisiejszej wiadomości do kibiców. Cytuję. Mimo tych trudności jestem wdzięczna, że to pierwszy problem zdrowotny od dawna i że tak długo rywalizowałam w pełni sprawna, ale taki jest sport. Czasami dzieją się rzeczy poza naszą kontrolą. Pora to zaakceptować i wrócić do pełni zdrowia tak szybko, jak to możliwe. I właśnie za to trzymamy kciuki. To była naprawdę bardzo trudna decyzja, ale nie mam wątpliwości, że zdrowie jest absolutnie najważniejsze, poinformowała Polka za pomocą mediów społecznościowych. Iga Świątek w związku z kontuzją żeber nie wystąpi także w drużynowym pucharze Billie Jean King. 21-latka jest obrończynią tytułu wywalczonego przed rokiem w Miami i oczywiście mocno trzymamy kciuki za naszych. Za ciepło na morsowanie? Oj, przepraszam, chciałem powiedzieć, że wcale morsy nie idą spać. Właśnie pomorsowałem, Dolny Śląsk, 16 stopni, morsowanie też jest super. 16 stopni. Się zimno zrobiło, naprawdę. Wydaje mi się, spoglądając w prognozę pogody, że jednak chyba to nie dla mnie. Nie wiem jak państwo, czy to już koniec z morsowaniem, czy nie. Od 10 stopni na wybrzeżu, około 14 w centrum, do 19 w Małopolsce. To jutro temperatura powyżej zera, jak mniemam w cieniu, bo ma padać. Natalia z Gdyni co prawda potwierdza, że raz w życiu morsowała, ale przyznam szczerze, że chyba jeszcze, nie, jeszcze za zimno. Ja nie dałbym się namówić. Dwie dwójki i siedem trójek. Nawet w takiej temperaturze, że można, po prostu wydłuża się czas spędzony w wodzie. Weźmy też pod uwagę wiatr wiejący i tak dalej, także nie przesadzajmy. Jeszcze też woda jest zimna, nie ogrzała się od słońca. O, i może właśnie poczekajmy na to jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Jakbym tak na jeden dzień został policjantem, zająłbym się tym i owym, a państwo dwie dwójki i siedem trójek. Najbardziej bym się skupił na tak zwany bus musi latać. Mowa nie o busach, które wożą ludzi, tylko raczej o busikach tych takich dostawczych. Jazda po chodnikach, jazda na czerwonym świetle. Taki biały bus, tak, tak, takich jest dużo i najczęściej ja ich widuję na awaryjnych światłach. Nie wiem, czy to jakoś wyjątkowo psujące się egzemplarze, czy nie. Dwie dwójki i siedem trójek o bezpieczeństwie na drogach i nie tylko. Za 11 minut 17. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu tęsknię. Czy też tak masz? Pamiętasz nas jak wcześniej? Jak wcześniej, daj mi znać. Na 11 minut przed godziną 17 wracamy na Ukrainę. Oczywiście zgodnie z zapowiedzią także przyglądamy się tym, co dzieje się oczywiście tym bohaterom. Ukraińcy stopniowo wracają na wyzwolone tereny, tam gdzie oczywiście to możliwe i gdzie jest do czego wracać. Niektóre miasta i wsie wyglądają jak w takim postapokaliptycznych filmach. Tak jest między innymi w obwodzie chersońskim. Zanim Rosjanie zaczęli ostrzeliwać Tomeną Bałkę pod Bujozerką w obwodzie chersońskim, mieszkało w niej około 1500 osób. Została połowa. Dziś jest tu stosunkowo cicho, ale wcześniej, jak mówią okoliczni mieszkańcy, nad głowami latały pociski. Rosjanie byli wszędzie, stali przy cmentarzu, w całej wsi. Wszystko zniszczyli. Nad domami latały pociski. Zniszczone są i dachy, i okna. Nasze gospodarstwo zostało zniszczone całkowicie, a na polach wszystko spalone. To Natalia. Obaj jej synowie są na froncie. Kobieta musiała ukrywać przed okupantami ich wojskowe mundury i odznaczenia. Dwa razy w miesiącu chodzili po domach, żeby sprawdzić, co tam jest. Przeszukiwali. Rosjanie bardzo szybko uciekli. W nocy zniszczyli, co się dało i zaminowali teren. Przez półtora miesiąca ludzie żyli tam bez gazu, prądu i wody. Chodziliśmy do sąsiadów, kto miał generatory, doładować telefon. Teraz mamy prąd, gaz i wodę. Nie ma pracy jak przed inwazją. Przedsiębiorstwa nie działają, ale próbują wznowić pracę na własną rękę. Gdzie tylko się dało, pola były odminowywane i obsiane. Rosjanie uciekli, ale teraz ostrzeliwują wyzwolone przez Ukraińców osady z przeciwległego brzegu Dniepru. Strzelają z gradów artylerii. Chaotycznie. Jeden z pocisków wylądował na środku podwórka Natalii Sajenko. Nie słyszałam, jak leciał. Obudziłam się dopiero w szpitalu po operacji. 23 odłamki w samochodzie, 2 we mnie. Trafiły w głowę. Włożył mi pod skórę metalową płytkę. Wasyl Stec jest mieszkańcem wsi Zeleniwka na przedmieściach Chersonia. W jego dom wleciał rosyjski pocisk. Zachowali się w domu. I dzieci pod kroватью mnie zalazią. Ukryliśmy się w domu. Dzieci były pod łóżkiem, a ja na łóżku. Żona też była w domu. Po 10 minutach coś wybuchło. Cały dom wypełnił się dymem i ostrym zapachem prochu. Dzieci i żona przestraszyły się, wzięły środki uspokajające. To jest ludobójstwo narodu ukraińskiego. Po prostu strzelają do ludzi i zabijają. Prosto tak biorą i strzelają po ludziom i się wbywają. Rosjanie wycofali się z Chersonia w listopadzie. Od tego czasu ostrzeliwują z czasowo okupowanego lewego brzegu Dniepru tereny zamieszkałe po drugiej stronie rzeki. Strzelają z artylerii armatniej, systemów ognia salwowego i ciężkich moździerzy. Pod koniec ubiegłego tygodnia w ciągu zaledwie jednego dnia w całym regionie wystrzelono około 300 pocisków, mówi Dmytro Platynczuk, rzecznik prasowy grupy operacyjno-taktycznej GRIM. Na żal, mamy 6 postrażdalych. Niestety mamy 6 ofiar. Większość z nich jest w ciężkim stanie. Jedna z tych osób to młody mężczyzna urodzony w 1990 roku. Odłamek trafił go w brzuch i teraz lekarze walczą o jego życie. Relacjonował Wołodymyr Garmatiuk. Liczba rannych w wyniku ostrzału w Zaporożu na Ukrainie wzrosła do 33. Pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie i trwa usuwanie gruzów. Jak wcześniej wspomniałem, wszystko wygląda jak z postapokaliptycznych filmów. Na miejscu pracują ratownicy. Władze miasta ustawiły namioty ratunkowe w pobliżu domów, które uderzyły rosyjskie rakiety. Jeszcze do tego tematu będziemy wracać. Audycja popołudniowa za 5 minut o 17:00 serwis. Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Natchez in the bathroom just below the stairs. Always something happening and nothing going on. There's always something cooking and nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. Nobody told me there'd be days like these. Nobody told me there'd be days like these.